Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. En ny uge truer på finansmarkederne. Vi er som altid klar til at kæmpe med, eller måske imod, de næste 55 minutter. Vi skal i dag forbi tech- og semiconductor-brancherne. Blandt andet inspireret af et spørgsmål fra Rasmus Nielsen i fredags. Vi tog det op. Vi lovede os at vende tilbage til det her denne mandag. Så det gør vi selvfølgelig. Vi taler tech og semikonduktorer, eller halvledere, som det jo altså også hedder på dansk. Det gør vi altså i løbet af de næste 55 minutter. Det gør vi sammen med dig, Lars Skovgaard fra Danske Bank. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Investeringsstrateg i Danske Bank. Lars, vi tager hul på efteråret, sådan set også her i dag med indgangen til september. Indtil videre, hvad er det så for et investeringsår, vi har haft her i 2018? Hvordan vil du betegne det? Det har været et år, hvis vi ser bort fra USA, så har det været et år, hvor det har været sådan frygten for, hvad der kan ske, der har domineret. Og det gør, at vi har haft sådan nogle meget flade udviklinger på langt de fleste aktiemarkeder. Og det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske nu her i efteråret, for jeg tror, der er nogle skyer, der letter, og så kan vi forhåbentligvis komme i gang med nogle lidt pænere stigninger til aktierne. Og særligt spændende bliver det altså at se fra i morgen af. I dag der holder USA jo lukket, det Labor Day i USA, og det betyder, at folk de først for alvor vender tilbage til jobbet i morgen, og så, ja, så bliver det faktisk toneangivende, hvad der kommer til at ske fremadrettet, siger du. Ja. I hvert fald i morgen bliver sådan den helt store dag i den her uge. Det er noget, det overrasker os. Det overrasker ikke mig, men jeg bliver overrasket over, at vi kan glemme, at amerikanerne holder ferie, og de så kommer tilbage her. Og det, der sker, det er, at de store finanshus kommer så ud med deres forventninger til, hvad skal der ske det næste halvår. Mm. Og det kan faktisk påvirke markederne ganske, ganske pænt, de kald, de kommer med. Så det bliver rigtig spændende at se, om nogle af de ting, jeg har hørt rundt omkring, om det er også det, der kommer til at ske i markedet. Det er super, super spændende, hvad der sker her de næste par uger. Og især spændende inden for tech-sektoren også her. Den kommende uge på onsdag, der er høring i kongressen. Der er nogle af de store tech-selskaber, der har lovet at møde op der. De skal ind og forklare sig og fortælle, hvad det egentlig er, de gør for måske at ikke komme ud i alt for meget stormvejr og forhåbentlig beskytte folks data. Nu vil vi se, hvad der kommer ud af det. Så kommer der også et spændende selskab i løbet af ugen fra Broadcom. På torsdag ligger de regnskabstal på bordet. En af de store semiconductor-selskaber med base i Singapore. Det vender vi tilbage til lidt senere. Godmorgen også til en anden, Lars, nemlig herr Pearson. Godmorgen. Du er manden på tasterne, manden, der har blikket på det aktuelle marked. Hvad siger det lige nu? Jamen, det siver en lille smule. Der har været nøgletal ud for Kina, der måske var noget sværere, end hvad markedsforventningerne var. Og det har sat sig en meget lille smule i de fjernøstlige markeder. Og så havde vi også et amerikansk marked, der er ligesom lukket noget grumset. DAO uforandret og S&P uforandret, så en lille plus til Nasdaq. Og det var en blandet landhandel, vi så på de store Nasdaq-aktier. Det var Apple, Microsoft og Amazon, der steg, og Google og Facebook, der faldt. Så jeg ved ikke, om det er noget med den her høring, der ligesom trækker sine spor i sandet, eller ind på aktiemarkedet, eller hvor vi trækker hen, men det er i hvert fald nok noget af det, der har været med til at rykke lidt rundt i de to fædre der. Så, ja, så er det hele taget de her handelsaftaler, som ikke rigtig vil falde på plads mellem USA og Canada og med Kina og med Europa måske i det hele taget. Så den her handelsretorik, den huserer altså stadigvæk også på finansmarkedet her, Pearson? Jamen helt sikkert. Der er en lille smule usikkerhed i hvert fald om, hvilken vej går vi, og hvad sker der i øjeblikket, og hvem kommer med, og hvem kommer ikke med. Og jamen så nogle gange så har man jo set, at der er indgået en aftale, og så er man jo dårlig nok over grænsen, så at den blev ophævet. Jeg kommer til at tænke på Canada-USA-aftale-snakken der. Så altså, vi er noget, jeg vil ikke sige nervøse, men vi er sådan måske mere i forsigtighedsmode, og derfor så bliver det spændende at se, hvad de der store finanshuse over i USA går og tænker. Så det glæder jeg mig til at se, om markedet giver sådan en retning der. Jeg så en overskrift på en af de store finansielle tidsskrifter her i weekenden, hvor der stod, markets are confused, not quiet. Så når vi har de her dage, hvor det sådan kører måske en lille smule den ene vej, en lille smule den anden vej, så handler det måske mere om, at markedet simpelthen er dybtliggende forvirret, var ordet, Lars Pearson. Hvad siger du til den udlægning? Jamen, det vil jeg da give dem ret i, og vi kan jo også se, normalt så er det jo sådan, at vi ser en overordnet tendens med, at mange verdensindeks går i samme retning, når man sådan står og kigger på det. Og kigger man nu på det, så er det jo en ordentlig omgang rodebutik, vi har, og det har jo nok også gjort, at mange af os er forvirret mere godt, end det gavner, fordi Europa bevæger sig vandret, fjernøsten ned, emerging market ned, og USA, jamen det er jo bare som at være på et godt gammelt damplokomotiv, der bare kører stædigt derudaf hen over prærien, ikke? Lars Skovgaard, er I forvirret om retningen på de globale finansielle markeder over i Danske Bank? Nej, det er vi ikke. Der er jo en årsag til, at Trump han kan tillade sig at køre den her retorik. Man kan jo se på hans aktier derhjemme, at de er i hvert fald ligeglade. Amerikansk økonomi er meget mere indlandsdrevet, så det betyder ikke så meget for de amerikanske aktier. Vi tror måske, at det kan komme til at betyde lidt mere her hen over efteråret, fordi dollaren er blevet styrket. Det kan være noget, vi kan begynde at se på nogle af selskaberne, når de aflægger. Og så vil dataen måske ikke være helt så stærk i USA, hvorimod Europa, der har vi fået tævne. Der bør altså være nogen, der begynder at komme til at fortælle en god historie om, at nu har vi medvind på valutaen, og så data, der bliver lidt anderledes. Så vi tror måske, at USA skal nok klare det ok. Der er nok nogle sektorer, der klarer det godt, men det er også ved at være tid til, at man skal sådan bytte lidt rundt og få fokus på noget af det, der har haltet. Det er en af de ting, vi tror, der kan ske i efteråret. Noget af det, der har haltet, det kommer til at ske i efteråret. Okay, vi holder øje med, hvad der kommer til at ske i løbet af efteråret. Lars Persson, en anden ting, vi holder øje med her. Denne morgen, det er også nye varer på hylderne. Ja. Hype Factors har første handelsdato, ja. Eller første handelsdag i dag. Ja. Hvad sker der med den Hype Factor, som vi i øvrigt også har inviteret her i studiet sådan her den kommende tid? Så de skal nok komme ind og fortælle os lidt mere om deres forretning, og hvordan og hvorledes de ser fremtiden. Men bare sådan lige den første dag, hvordan spiller det an? Jamen, der er jo livlig handel, der er omsat en million for en million kroner, hedder det. Så kan man sige, om det er meget eller lidt, men det er det vel egentlig, når det er små First North-selskaber, men den falder lidt tilbage. Jeg så i min øjenkrog, at den var udbudt til 8 kroner, nu ligger den 7,23, så hvis det er rigtigt, så er vi da i hvert fald et lille setback i den, men altså, det er jo lidt det, vi har set i mange de her First North-selskaber, at det... Det er jo startups, så man skal passe på med, at man ikke tror, at det er lidt ligesom, når man køber en stor, veldrevet koncern, som dengang Pandora gik på børsen og så videre. Så man skal bruge pengene til at udvikle, have det også Happy Helper og mange af de andre. De står faktisk måske med lidt af produktet, eller noget af produktet, men skal videreudvikle det, ligesom de her Green Mobility, der er på vej ud i andre europæiske lande og så videre. Så altså, man skal også huske på, at det ikke er sådan en lottoseddel, ligesom man mange gange så over i Sverige, der gik der lidt for meget aktiehype i den, at når der var et selskab, der gik på børsen, jamen så steg de både 20% og 30%. Jeg tror, vi er sådan lidt kommet mere ned på jorden og fundet ud af, jamen det er ikke sådan, det foregår, og man skal give det de her 3 til 5 år for at se, jamen kan projektet bære, og kan det flyve i det hele taget? Og der er nogle af dem, der kommer til at dø hen over af vejen. Og sådan er det at være investor, det er, at det er ikke alt, der glimter. Det kan godt være, at det gør det ved første øjekast, men man så får pusset lidt på det, så skinner det alligevel ikke voldsomt, og så dur det ikke rigtigt. Så sådan er livet. Hype Factor, som altså laver PR-systemer, som selv har været ude i et stormvejr i den måde, som de har fremlagt deres egen PR-strategi her i forbindelse med deres IPO. Den eksterne konsulent, de havde hyret, har i hvert fald fået en del hug for, hvordan han har håndteret sagen, så om det kommer til at påvirke den fremadrettet. Ja, det må vi jo selvfølgelig også holde øje med. Lars Persson, du er jo en mand, som gerne vil have en aktie til at handle i en periode, før du er begyndt at lave noget analyse på det, så det giver vel næsten sig selv. Du har ikke været interesseret i den her Hype Factor? Nej, det har jeg ikke, det må jeg sige. Den er glædet af hende, så jeg må kigge på den om et halvt års tid, og så se, om der graferne begynder at fortælle mig et eller andet. Så sådan er det. Persson, et sidste blik på de aktuelle markeder, lige herinde vi går i gang med dagens emne. Så er det grumset. Det er grumset. Svenskerne og nordmændene er måske de eneste markeder, sådan i lille plus, hvis man kan kalde det, eller rundt nullet. Ellers så er vi også andre lige omkring nullet. Finnerne nede med 0,2, og tyskerne nede med 0,1. Så det er jo ikke, fordi det er de voldsomme udsving. DAX'en er i 12.343. Så vi er der stadigvæk over de 12.000, så det kan vi da være glad for, hvis der er noget, vi skal glæde os over en lille smule. Vi må glæde os over det, der er glæde os over, Lars Persson. Ja. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er i dag besøger Lars Skovgaard fra Danske Bank, og Lars Persson, her fra Millionærklubben, lad os sige det på den måde. Tak. De er i studiet til at tale tech og semikonduktorer. Vi skal blandt andet omkring et spørgsmål fra Rasmus, som han sendte til os i sidste uge. Du kan også blande dig i debatten, hvis du vil være med. Så er du som altid velkommen til at skrive ind til os på mailen mio@radio247.dk. Du kan følge med på Facebook, hvor vi streamer live. Men spørgsmål er så meget gerne ind på mio@radio247.dk. Så vidt dagens marked, lad os vende os til dagens emne. Rasmus, han skrev til os for nylig, om vi kunne være rare at tage et blik på Qualcomm og AMD, Advanced Micro Devices. Og vi taler altså semikonduktorer, selvom den ene altså producerer til bil, og den anden producerer til PC, og så lad os bare sådan favne det bredt her. Lars Skovgaard, først og fremmest, hvad er stemningen egentlig i den her semiconductor-branche? Det er jo en branche, som også har været hypet ganske godt, og som vi også har været omkring ganske mange gange med Mogens Wad, blandt andet her i Millionærklubben. En branche, som snart sagt alle synes, der kun var optur i, men så sker der jo ting og sager. Hvad foregår der egentlig i de her semiconductor-selskaber for tiden? Jamen, der foregår noget helt overordnet, det er, at handskrig eller ej, så er der nogle... så bliver der blokeret for nogle sammenlægninger herinde. Broadcom og Qualcomm og NXP og Qualcomm. Og det gør, at sådan umiddelbart, så skal der jo fjernes noget af en præmie inde i sektoren. Når det så er sagt, så er det jo stadigvæk en sektor, hvor jeg kan ikke se, at vi kommer til at bruge produkterne utrolig meget i fremtiden. Det er Internet of Things. Vi kommer til at være digitale, som vi aldrig har været før. Når det så også er sagt, så er det jo også noget med værdiansættelsen. Mm-hmm. Den ser, hvis vi kigger helt generelt på IT-sektoren, så synes vi stadigvæk, at IT-sektoren ser fin ud. Der kommer til at ske nogle ændringer, som vil betyde noget for den her sektor, det kan vi tale om bagefter. Ja, men inden for det her, så synes vi stadigvæk, at semiconductor er ser interessant ud, men skal bare være lidt mere picky. Mm. Det er ikke, altså vi har AMD op med 140% i år, og det er jo stadigvæk produkter er fint nok. Men der var også kommet en periode, hvor de her de skal have nogle pauser. Jeg ved ikke, om det er det, der er ved at ske i den, at den opførte sig underligt her i forrige uge, hvor den faktisk steg under høj volumen, og så faldt den tilbage inden for dagen. Og det er jo, tror jeg måske, Lars er bedre til at forklare, for det er jo ikke noget med fundamental analyse at gøre, men det er jo det er sådan noget, som hvis man kigger på teknisk analyse, så vil man bemærke sådan nogle ting, når der kommer sådan nogle mærkelige bevægelser. Men altså, en sektor, vi stadigvæk synes er super, super spændende, der skal bare fjernes noget præmie i den, fordi der er nogle handlere, der bliver forhindret i øjeblikket. Ja, Lars Persson, lad os lige blive ved AMD, og din tekniske analyse er den. Ja, og det er det, man ser nu. Det er jo gået ligesom sådan en nytårsraket, der er fløjet op i luften, og det er jo der, hvor vi kalder det her, det er det sådan acceleratormodellen, hvis man sådan går ind og arbejder med det, at den bare... Ligesom det bliver højere og højere, og stigningerne bliver mere og mere vanvittige fra dag for dag. Og så er det lidt ligesom med en nytårsraket. På et eller andet tidspunkt, så eksploderer det, og det er ligesom om, det er nu her, fordi lidt Lars er inde på, det er, jamen de her sammenlægninger kan ikke ske, og det er jo der, hvor man måske skulle have optimeret en lille smule på noget distribution, på nogle fabrikker, på et eller andet. Så der er nogle fundamentaler, der gør det lige pludselig, at bliver anderledes, og så sidder der nogle mennesker over med deres, jeg kalder det altid regneark, det ved jeg godt, det må jeg ikke, men og så siger de, jamen nu skal det ikke koste det her, det skal koste en lille smule mindre, og så er det, vi ser, at nu kan den ikke mere, og så eksploderer det lidt som et festfyrværkeri, og det er jo det, at der har været stor omsætning her. Der er nogen, der hopper ud, og nogen, der ser chancen for, nej, men det kan komme videre op, og måske ikke lægger den her barriere som i første omgang som noget større, og så det er nok måske den evige, nu må Lars lige putte fingrene i ørerne, men det er nok det evige, at de store narer, de mindre, de små, og uden men på den måde, at det er nogle banker, der gør det, men det er også små, der måske kommer lidt for sent ind nogle gange, det har vi jo set tidligere. Så det er sådan en, at det eksploderer nu, og det er derfor, vi ser den her store omsætning, det er, at der er måske også nogen, der begynder at lægge sig ind med noget short, og så kan man også se måske noget større omsætning, fordi at der kommer, vi kommer så højt op, og så kommer der de her ting, så det tror jeg. Lad mig lige bare lige ganske kort trække trådene op, for de der historier, I står og henviser til, hvis det ikke er alle, der har lyttet til dem. Altså Broadcom var interesseret i at købe Qualcomm, og så skete der jo, altså Broadcom, som er Singapore-baseret, og Qualcomm, som jo altså er amerikansk, så skete der altså det, at Donald Trump, han satte en stopper for det, fordi han, ja, tilsyneladende var bange for, at Kina fik for meget viden om, hvad der foregår i amerikanske virksomheder. Eller hvad ved jeg? Der blev i hvert fald sat en stopper for den fusion. Og så var der så Qualcomm, som var interesseret i at købe NXP, som er hollandsk baseret, og der ville Kina så ikke være med til at godkende det for deres del af markedet. Så måske er det også sådan, de her store geopolitiske forhold, der gør, at lande sådan spiller sig ud mod hinanden, eller hvad tænker I om det, Lars Skovgaard? Jamen, jeg tror, en af de ting, der sker i øjeblikket, det er jo frygten for, at det her, at data kommer forkerte mennesker i hænde. Det er lidt det, man er bange for, og det er det, I ser i øjeblikket. Det er den her globalisering, den er noget hertil, og så er det ligesom om USA og Kina, de trækker sig en streg og siger, okay, det er hertil, vi deler, og så vil vi ikke have, I kommer nærmere. Og det er det, der spiller sig ud nu. Og det kan faktisk være en af årsagen til, at handelskrigen kører ved siden af, at det også er en del af det her større spil. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om hvad der kommer til at ske, om der bliver blødt op. Jeg anser... Min vurdering er på den korte bane, at der er en lille sandsynlighed for, at de får lov til at lave de her MRA på kryds af grænserne over mod Kina, så Kina skal afgive muligvis data til USA og omvendt. Det vil man simpelthen ikke risikere. Altså, det er det, der sker i øjeblikket. Opkøber og fusioner. Ja, ja netop. Mm. Yes, så siger du altså, Lars Gaardgaard, der har altså også været indlagt en præmie i de her aktier for netop, at folk de, var begejstrede for, at der måske kommer det her M&A-scenarie ind i branchen, og de forsvinder så stille og roligt ud af hele branchen nu, så det påvirker altså hele branchen. Det vil det jo gøre på den korte bane. Man kan se, at det, der skete med Qualcomm, det var, at de fik jo nogle penge ud, som de så har brugt til at købe op. Og det er jo så den anden historie. Så det, man måske skal regne med en verden, hvor der ikke kommer M&A, og så skal vi have de her præmier, som der helt naturligt kommer. Når Qualcomm kommer ud og byder på NXP, så byder de jo en overpris, og det løfter NXP, så løfter du hele sektoren. De skal så stille og roligt ud igen. Og så er vi back to normal, så er det business as usual, og så er det den forretningsmodel, som der var før, man så skal regne på. Den er også fin nok. Fint nok, men det er ikke sikkert, at det vokser helt ind i himlen. AMD, altså Lars Persson, var du inde på, at den havde måske vist nogle toppe, som jeg godt kunne indikere, at den måske kom til at køre lidt tidligt herfra. Ja, og måske endda også falde tilbage. Ikke? Så altså, det, sidder man med den og har en stor gevinst, så skulle man måske slice brødet op og sige, jamen de penge, jeg puttede ind dengang med en stigning på 142% i år, jamen skulle jeg ikke tag de penge hjem, jeg har scoret, og så behold de penge, jeg har satset, så kan man sige, dem har du jo nærmest gratis måske på en eller anden vis. Så det var måske en måde at tage lidt af risikoen fra den her i hvert fald. Er det måden at gøre det på, Skovgaard? Jamen det er det, og jeg vil også bare bryde ind, for der var en ting, jeg glemte at sige lige før, en observation, jeg var inde og kigge på, nogle af de store, dem der producerer maskinerne til at lave semiconductor på, har været ude og sige, at de kan se, der er den her CapEx. Der er et eller andet, som mange andre steder inden for IT-sektoren, generelt så bliver der jo investeret i øjeblikket, og det er lidt bemærkelsesværdigt, hvis dem, der bliver printet semiconductor, de kan se, at der er ikke nok CapEx, så virker det som om, sektoren også lige tager en pause for at finde ud af, hvad der sker. Og det kan også selvfølgelig være noget, der feeder ind til sektoren som overordnet, og som Lars siger, hvis det er, de begynder for hans billede at se lidt træt ud, jamen så skal man måske tage toppen af dem, eller også så skal man ikke bare købe, når de falder tilbage. Det kan godt tage lidt tid. Og dem, der feeder ind til sektoren, kunne det være sådan noget som Applied Materials, netop, for eksempel? Ja. Ja, godt, så fik vi lige det med. Lars Persson, den anden, AMD, som jo bare hedder AMD i tickerkoden, hvis man selv vil ind og kigge på den. Så er der Qualcomm, som hedder QCOM i tickerkoden. Den har du også kigget på, Lars Persson, en aktie, som vi jo også tidligere har talt om her i Millionærklubben. Yes, den kommer der. Jamen, der er sådan en lidt anden situation, synes jeg, fordi nu har den været igennem det her, hvor den fik ikke købt, og den fik ikke så meget. Den står faktisk mere over for sådan en ligesom om at kan den holde momentum, så ser det ud som om, at den kan bryde igennem de her 70. Og det kunne være rigtig interessant at se, om den kunne det. Men jeg vil, hvis jeg nu kunne få den frem på mit tekniske her, så hvad hedder den nu? Så jeg vil nok vente og med at se, om den ikke kunne bryde igennem. Nå, det kunne jeg ikke. Men jeg vil vente og se, om den ikke kunne bryde igennem de her 70, fordi det er sådan ligesom et modstandsniveau, den har testet et par gange, og jamen mange gange, så det her, den er i gang med tredje gang, og tredje gang er der jo nogen, der siger med i hvert fald med ægteskab, så det er jo lykkens gang. Okay. Ja, det skal jeg ikke, så langt er jeg ikke kommet i min række i hvert fald. Du er ikke engang på nummer et. Nej, jeg er ikke engang på nummer et, nej. Så der vil jeg nok måske holde lidt øje med den og se, om den kunne komme igennem de der 70 dollar, og så se, om der var. Der er i hvert fald en kortvarig optur op til det nærmeste modstandsniveau ved 80, og så spørgsmålet er, om den kan få mere raketudstyr, hvad jeg lige vil sige, fart på kursen. Så jeg vil holde øje med den. Hvis den bryder over 70, så kunne det være sjovt. Det har den gjort en enkelt gang en lille smule, men altså 70 vil være mit bud, og så kunne den måske tage op i hvert fald til 80, og så kunne, hvis den holder fast i den stigende trend, så er det jo bare et spørgsmål om, hvor højt det er, sådan en fætter kan flyve igen, ikke? Jeg synes, den ser rigtig spændende ud i forhold til den, vi lige har set. Og måske er det jo også en lidt anden branche, vi kigger på her. Så der bliver vi ikke så meget afhængige af de her semiconductor og alle de her ting og sager, men vi er over i den her anden branche, hvor at der måske stadigvæk kan være noget vækst med noget dataudveksling og ting og sager, og vi skal bruge det. Men igen, hvordan bruger vi det? Og jeg kan ikke lige huske, om det her er en af selskaberne, der er til høring, men det kan jo blive lidt spændende i hvert fald. Du er i hvert fald ikke den eneste tekniske analytiker, Lars Persson, der har det blik på Qualcomm. Christoffer Wold har nemlig lige skrevet ind til mig her på mailen. Han, bare lige for at tage AMD først, Han synes også, at det ser ud til, at man skal lige lue lidt ud i AMD, tage profit på den, men holde Qualcomm, som han skriver, han mener faktisk, at den skal over 90. Jeg ved ikke, om du kan se det helt så højt oppe, her Persson, men det er i hvert fald samme retning. Så er vi jo, det er jo dejligt at være enige med en kollega, men ja, så kommer den hjemme, fordi hvis den kommer over 70, så kommer den også ind op i noget opadgående trading range, og så kunne man måske få virkelig fart på aktien. Så det der med at lige at sige, hvor den næste drømmescenarie målkurs er, det kan godt være lidt svært nogle gange, ikke? For der kan komme ting ind for. Men i første omgang vil jeg sige 80, fordi der har den været op i år 2014, vil være sådan en man skulle holde øje med i hvert fald. Lars Skovgaard, du er jo som sagt investeringsstrateg i Danske Bank, og du, når du kommer herind og besøger os, ja, så ved vi godt, at du kan ikke nævne enkelt aktier for os. Det er noget, du har forbeholdt dine egne kunder og tale om præcis, hvad det er for nogle aktier, det er godt at investere i. Men du vil gerne tale brancher og sådan se på det sådan generelt set. Kunne det være en fordel, eller er det netop nu, man skal holde fingrene væk fra det og prøve at finde et indeks eller investere ind i den her semiconductor-branche på den brede front? Kan man komme med på den måde, eller er det lige præcis nu, man skal ned og vælge enkelte aktier? Jeg vil tro, at der kommer til at ske noget i slutningen af den her måned, hvor der bliver lavet om på nogle sektorer. Og semiconductors kommer heldigvis til at ligge i den del, den IT, den fortsættende sektor, som er cyklisk betonet, fordi det er ind mod selskaberne investeringer. Og kan du få IT generelt mod selskabsinvesteringer, så vil jeg godt investere derinde. Der kan være enkelte. Jeg tror, at det, du skal gøre, når du køber semiconductor i øjeblikket, der skal du købe enkelt navn mere, end du skal købe sektoren. Det var det, du spurgte mig om. Og det er så det, jeg svarer dig på. Lige i øjeblikket, så vil jeg købe enkelt navn i semiconductor-sektoren. Jeg tror på, at der kan være noget støj generelt, som vi talte om, at der er nogle handler, der går ud. Men jeg tror på, at der er nogle enkelte aktier derindefra, der kan gøre det rigtig godt. Og Lars Persson, Qualcomm er jo så en af dem, du mener, man godt kunne købe endnu AMD, not so much. Helt er der andre, som du har blik på inden for den her sektor, som måske kunne være interessante? Altså nu er jeg jo ikke inden for den amerikanske del, det må jeg sige. Men altså skal vi over i mere sådan, så mener jeg, at vi skal over til de gode gamle telefonselskaber, Telia for eksempel, Telia Sonera, altså at kigge på nogle af dem der i stedet for. Jeg vil gå hele den der vej i stedet for. Så du vil ikke tænke semikonduktorer? Jo, men jeg er jo slet ikke over i de amerikanske og alt det der, så den der del, den har jeg slet ikke, den har jeg ikke styr nok på. Altså det er lidt det der, når man folk også spørger, hvorfor handler du ikke nogen. Hvorfor handler du ikke nogen bitcoin eller et eller andet? Jamen, nogle gange skal man jo bare vælge sine kampe, og vi har ikke så mange semiconductor-udviklere i Norden, og så kan man sige, at det er en af de brancher, man misser lidt, eller områder, man misser lidt, hvis man sidder som mig og tænker, jamen, jeg er nordisk, så er det måske en af de brancher, vi misser lidt, og det tog, men så er der så meget andet spændende jo. Okay, så lad os ret blikket mod alt det andet spændende, der er, og så bare lige huske på, at der altså kommer regnskab fra Broadcom på torsdag, så det kan jo være, at der er nogen, der synes, det er interessant at følge lidt med i det. Lars Skovgaard, du har kort været inde på det. Der kommer til at ske en hel masse her i slutningen af måneden inden for tech-sektoren generelt, hvis vi kigger på den brede vifte. Fold den historie ud for os. Ja, det, der kommer til at ske, det er, at det starter faktisk et andet sted. Nu talte vi af telekom. Telekom-sektoren i USA består af tre selskaber. Og hvis man køber en sektor for at få spredt selskabsrisikoen ud, så er der jo ikke meget spredning i det, når man køber en sektor, hvor der kun er tre selskaber i. Så S&P, de har været inde og sige, at den bør vi gøre noget ved, vi lukker den ned. Og så kunne man lægge den sammen med forsyningssektoren. Det har man så valgt ikke at gøre. Man laver noget i stedet for, der hedder den hedder Communication Service-sektoren. Og det betyder, at der skal rykkes rundt på en hel masse ting. Fra IT-sektoren bliver flyttet Facebook og Google, det hedder Alphabet, ind i den her Communication Service. Og over fra det, der hedder Discretionary, der bliver der flyttet alle gaming og streaming, musik, tv, bliver flyttet ind i den her Communication Service-sektor. Så du får en ny sektor, som består af nogle af de ting, som vi bruger i vores hverdag. Det vil sige, at den bliver meget forbrugerrelateret. Og der er det så, nu har du været inde på, at der er noget høring på noget på Google og Facebook. Det vil sige, at i min optik, så får vi lige pludselig en kommunikationssektor, hvor der kan være noget større regulering. Den er mindre cyklisk. Og så tilbage, så har du den gamle IT-sektor, hvor du har IT, software, hardware, services, alle sådan nogle ting, og den er meget mere cyklisk betonet, fordi det er der, hvor erhverv investerer. Så du får en erhvervs-IT-sektor og en forbruger-IT-sektor, sådan groft sagt. Men Lars Gaardgaard, er det ikke bare noget rent strukturelt, som foregår hos SAP, og så kommer der et nyt indeks ud, så ser SAP 500 ud på en lidt anden måde, end vi har været vant til? Jo, det vil jeg give dig helt ret i. Men jeg tror på, at der kan være en risiko for, at vi får en sektor, hvis det er, at de bliver ved med at køre på med regulering over for Facebook og Google, så vil du lige pludselig få en sektor, hvor du kan risikere, at der kommer noget, der skal have en reguleringspræmie. Det bliver den nødt til, at man skal have et eller andet for at købe den, fordi det vil være mere, end det var før. Det gode er så, at du får afmonteret de der 25%, som IT fyldte af S&P 500. Vi har set før, når en sektor fylder meget, Gud forbyde det, at der kommer et eller andet regulering, og kunderne er investeret, vores kunder er investeret i de her selskaber, der bliver reguleret. Hvis der kommer sådan et stød til det, så kan det jo ramme hele S&P 500, hvis de lå derovre. Så jeg er glad for, at det bliver splittet op nu her. Og så kan der være en lille bitte smule, det kan betyde. Mm. Men betyder det også noget, en hel masse for vores ETF'er? Det må det jo egentlig gøre, nogle af de her teknologiske. Og så er det, jeg spørger, alle de her ETF'er, der skal jo så sidde nogle mennesker og rode med det, og det gør dem vel så en lille smule dyre faktisk. Altså, der kommer vel lige lidt omkostninger, fordi der skal jo nogen, der sidder og tænker. Vi plejer altid at sige, at det er sådan et billigt sted, hvor man kan. Men nu kommer der sådan lige, i hvert fald det her år, en omkostning, der kan drille en lille smule. Ikke? Man vælger at flytte det over på, det bliver vel ikke konkurrencesituation, at man vil gøre det. Men der bliver et eller andet. Der en anden ting, som man ikke tænker over, det er inde i det, der hedder cyklisk forbrug. Ja. Hvor Amazon ligger. Amazon er jo ikke en IT-aktie, det er der mange, der tror, den er. Mm. Men den ligger over i cyklisk forbrug. Over for IT-sektoren, der kommer eBay nu ned i cyklisk forbrug. Og vi ved jo, hvordan Amazon har været brugt, måske som sådan, den, man går lang i, og så er man short i nogle andre cykliske forbrugeraktier. Nu får vi endnu en aktie, altså eBay, som du kan bruge til det her. Mm. Så der kan komme nogle dynamikker der, der kan komme pres på nogle af de svageste i den gruppe inde i cyklisk forbrug. Så der kan komme et eller andet på bagsiden af det her, som man skal holde øje med. Mm. Men Lars Gaardgaard, vi taler jo rigtig meget om fangaktier, Facebook, Amazon, Netflix og Google, og man kunne måske også putte Apple ind i den der boks, hvis man ville det. Betyder det, at vi ikke rigtig kan sætte dem sammen mere på den måde, fordi de nu bliver skilt ud i forskellige sektorer? Man kan sige, at de har aldrig været hængt sammen. Mm. Amazon har aldrig været en IT-aktie. Man kan sige, at fang er nu overhovedet ikke IT, for nu er det consumer discretionary, hvor Amazon ligger, og så bliver det communication service, hvor de andre tre kommer ned i, hvis du ikke har Apple med, hvis det var det oprindelige fang, så har det intet med IT at gøre, selvom vi nok mener, det lugter lidt af det. De kommer altså ud af IT-sektoren og ligger over i de her to andre indeks. Så der kommer altså til at ske en ændring på den måde, som S&P 500 de sammensætter deres indeks på. Det sker i slutningen af september, er det sådan, du siger? Ja. Kommer det til at ændre på den måde, I rådgiver jeres kunder om, hvordan de skal sammensætte deres portefølje på? Nej, altså når vi kigger på det, som sagt, så IT-sektoren kommer til at køre videre som værende sådan meget selskabsafhængigt. Deres CapEx kan man meget tydeligere se derinde i. Og vi er i en situation, hvor selskaberne er ude og fortælle, om det går godt, og de investerer kraftigt. Så derfor kan vi godt lide den IT-sektor. Så skal vi så forholde os til den nye communication service. Hvor bekymret skal vi være for mulig regulering af den? Og det sidder vi og kigger på nu. Vi er ikke nået til nogen beslutning i øjeblikket. Så har vi telesektoren på undervægt. Det er jo der. Det er den, der fortsætter. Så skal man vælge at være lidt mere neutral, forsigtig på den her, den kommende periode. Det kan godt være, det ender med sådan noget. Så hvordan skal man vægte, hvis man nu sidder der med en portefølje, og nu siger du, at I sidder og kigger på det, men bare sådan i hele træskolængder? Ja. Jeg vil sige, hvis du skal sørge for i din portefølje at have noget af det, der bliver den fortsættende IT-sektor. Du skal passe på med at få meget over i det, der hedder communication service, fordi der er en reguleringsrisiko. Mm. Så sørg for at få købt op i noget semiconductor, noget hardware, noget cloud. Fantastisk historie derinde. Derinde skal du sørge for at have nogle penge placeret. Og så skal du selvfølgelig også have noget af det andet, men du skal passe på med ikke kun at have det. Mm. Det vil være mit råd. Og så er det vel altså USA, man er nødt til at kigge mod, hvis man skal have de her gode og store virksomheder. Så på den måde, så kommer det jo også til at fylde meget. Lars Gaardgaard, lad os ret blikke mod andre elementer, som I også holder øje med over i Danske Bank. Andre sektorer, som I synes er spændende at investere i lige her nu. Fordi det er ikke kun IT overhovedet, I investerer i. Selvfølgelig er det ikke det. En af de ting, som I er ops på lige for tiden, og som I synes ser interessant ud, det er sundhed. Mm. Hvad ligger der i det? Jamen det, vi var ude for et par år siden og sagde, at nu skulle man passe på med sundhed. Det har jo noget at gøre med, at værdiansættelsen på sektoren, den en gang imellem løber lidt løbsk. Heldigvis så kom den lidt ned herhen i starten af året, og det har gjort, at vi så har haft den på overvægt. Vi er så kun blevet bekræftet i den her overvægt hen over sommeren. Selskaberne har afleveret fantastiske regnskaber, hvis sådan siger globalt set. Og der er en, det er jo en, sådan en lidt underlig sektor, når vi har sådan et procyklisk tilt over hos os. Hvordan kan I overhovedet have sundhedssektoren med i det? Fordi den er jo ikke særlig cyklisk. Men der har man altså sådan noget som biotech, der har en vis vækst, som feeder ind i det. Og så har den her sektor nyder godt af en langsigtet trend, og det er, at vi bliver flere gamle. Og vi kommer altså bare til at bruge rigtig meget, rigtig mange penge på medicin i fremtiden, og sundhedsudstyr i det hele taget. Ja, det gjorde vi vel også dengang, hvor sundhedssektoren den var lidt dyr, Lars Skovgaard, så det er vel en historie, der har eksisteret gennem mange år. Ja, men I kan bare se, at det begynder at accelerere. Vi kan se, om 2 år, så er vi flere mennesker over 65, end vi børn under 5 år, og det kommer til at accelerere og køre videre og videre derud. I 2050 er vi 2 milliarder over 60 år. Så det er noget, der sætter sit præg på vores samfund, og vi kommer som sagt til at bruge rigtig mange penge på det. Ældre har en kronisk sygdom. 50% af dem har 2 kroniske sygdomme. Det, der er lidt pointet, det er, at det er sektoren, vi køber. Der kan vi så tale om, der er selvfølgelig nogle gode enkeltaktier, men her vil jeg købe sektoren. Kan jeg få noget, der har med at ramme den her sektor, vi bliver flere ældre, så vil jeg helt sikkert købe sektoren, fordi pointet er lidt, det er jo ikke sikkert, at de piller, vi spiser i dag, er dem, vi spiser om 20-30 år. Mm. Der vil højst sandsynligt komme noget udvikling, der gør, at vi bliver bedre til at finde ud af, hvorfor bliver vi syge, og hvis du tager den her pille nu, så bliver du slet ikke så syg. Sådan nogle ting kommer vi til at bruge meget tid på. Og jeg tror, inden for medtech og inden for telemedicin og cloud og alt muligt, ind i relation til IT, der vil vi finde nogle af fremtidens kursraketter. Jamen, jeg kan godt høre, Lars Skovgaard, den her historie ligger der meget stærkt på sinde, men det, jeg egentlig prikker lidt til, det er, at den historie har jo eksisteret i ganske lang tid, og så på et tidspunkt er I jo altså ude at sige i Danske Bank, at nu har de simpelthen kørt for meget op de her, så nu skal man måske ikke være der. Jeg tænker, kan det ikke forvirrer investorerne derude, altså sådan, så nogle gange er noget for dyrt, og nogle gange er det ikke. Men den overordnede historie, den eksisterer jo. Ja. Skal man så ikke bare være der? Jo, det kan man. Vi siger jo heller ikke, at man skal sælge ud af dem. Men I vil jo også godt have vores råd til, hvor ting er for dyre, hvor de er for billige. Det gælder om som investor, det er jo, at man kan, ligesom Lars lige har nævnt, så kunne det være, at man lige skulle tage toppen af en, og så finde et andet sted at putte pengene ind. Og det er det, man skal gøre. Det er det, vores job er. Det er at vurdere, når noget bliver for dyrt, så skal vi sige, nu skal I lige tage det stille og roligt. I skal i hvert fald ikke købe op i det, når det falder tilbage. I skal selvfølgelig ikke sælge det, men I skal sørge for at lægge pengene et andet sted hen. Og så bygger man sin formue op på den måde, og det er det, vi gør. Så den her trend, den er derinde, og den accelererer nu. Det kan vi se, når selskaberne aflægger regnskaber. Det bliver bare bedre og bedre. Og de leverer lige i øjeblikket, så er de ikke for dyre, så derfor så anbefaler vi at have overvægt på den. Okay. Det er vel lidt det der med, at ligesom når der er sammenstød på motorvejen, så tager landevejen. Altså det er jo også lidt, at man, der er nogle sektorer, altså nu ved jeg ikke, hvor I har sådan noget som industri, FLSmidth og alle de her, der byggevarer, vel? Men der er jo altså tidspunkter, hvor så er det alle sammen løber over til den dør, og så lige pludselig så er der nogen, der siger, ej, nu er det ikke sjovt længere her, vel? Så går vi over et andet sted og køber ind i stedet for. Lidt ligesom, at lige pludselig skulle vi alle sammen gå rundt med en kaffe latte i hånden, og nu om et år eller 4 eller et eller andet, så tænker man, og så dør butikkerne, ikke? Og så var der grødrestauranter. Det var så moderne at gå på grødrestaurant, ikke? Og så nu er de næsten måske forsvundet fra gadens overflade. Jamen, sådan er det jo, og det er det jo samme med aktier. Det er, at vi skal skrue lidt op og ned, men vi skal altid være i aktier, fordi det er jo dem, der i hvert fald historisk og på lang sigt, og det er ingen garanti for fremtidig afkast, men har været med til at drive ens portefølje. Og så er det jo, at man bliver nødt til at vælge. Det er jo heller ikke altid, når man går på vedløbsbanen, at man skal tage den skimmelhesten derude, der jo ikke svampen, men skimmelhesten, som løber stærkt. Man skal også nogle gange tage den sorte, eller den brune, eller et eller andet, eller hvem det nu er. Ikke? Og det er lidt det samme med aktiemarkedet. Du bliver nødt til ligesom at træde på forskellige pedaler. Ikke? Jamen, Pearson, det er faktisk meget gode grundlæggende råd, der kommer frem her, fordi det, jeg hører dig sige, og det kan være, jeg misforstår det, så ret mig lige, men det, jeg hører dig sige, det er, at man skal egentlig have lagt lidt penge i alle sektorer, og så skal man skrue lidt op og skrue lidt ned. Nemlig. Det er rigtigt, ja. Og også i investeringsforeninger, som vi nu ikke lige når her, men det skal man, fordi at, det er på den måde, man ligesom får den bedste afkast, kan man sige. Og så nogle gange, så skal man overhovedet ikke være inde i nogle sektorer, og så senere, altså nu forsikringen, altså almindelig brand har det jo lidt svært, og i hvert fald kunne man se, og der er måske lige lidt rumsteren der, og hvis man går nogle år tilbage, så var det ejendomsmarked. Vi skulle være inde i alle ejendomsaktierne, hvis man så på det svenske marked. Og nu har de haft lidt, fordi der er ligesom lidt pres på priserne der. Om 2 år, så står vi, hvis vi fortsætter så længe jo her i radioen, det ved vi ikke noget om. Men så kan det være igen, at det er tid til ejendomsaktier, hvis toget fortsætter den her. Så og man ikke skal i til aktier om 2 år. Altså, hvem ved? Ja. Vi har det lidt med at blive fanget i det, der var godt, og det skal være godt. Og vi bliver altså nødt til at forholde os til, at vi skal lave justeringer. Det er det, der er mit job, det er at komme med anbefalinger om at justere ind på det fælde. Ej, det skal vi stadig have IT-aktier om 2 år. Det skal vi også. Jeg siger bare, at det kan være, at vi ikke har en overvægt på IT-aktier. Mm. Og det vil så sige, hvordan skal jeg så forstå det råd, hvis vi ikke har det? Jeg siger ikke, at vi ikke har det, men hvordan skal jeg så forstå det råd? Men det har noget at gøre med, når de falder tilbage, skal det måske ikke være dem, du købte op i, ligesom du gjorde her de sidste 3 år, hvor du bare hele tiden har skulle købe op i den, fordi at det har været en sektor, vi mente, der var god. Så kan det være, at man skal vælge at købe op i, hvem ved, industri eller forsikring eller. Tilbage til de der sundhedsaktier, Lars Persson. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har et bud på, hvad det er for nogle sundhedsaktier, du vil kigge på, hvis du skulle ud og købe op i den sektor? Jamen altså, jeg har ligesom stadigvæk Novo på min, kan man sige, og man kan ærge sig over, at man ikke købt AstraZeneca i år, fordi, og selvom vi har egentlig talt om den, jeg tror ikke engang, måske det var Mogens Vad, der stod og trippede lidt sidste år for at købe nogle AstraZeneca, og det har jo ellers været en rigtig kedelig aktie, hvis man sådan historisk ser på den. Fra 15 til 17 gik den vandret mellem 500 og 550, og i år der er den altså gået op til 700 og givet et afkast på 22%, så lige pludselig ud af det blå, så steg aktien, og det kommer vi også, hvis vi går tilbage til 13-14, jamen så tog den også et ryk op. Så det er jo, altså, så slummer den hen, ligesom bjørnen, der går i dvale, jamen det er den her store aktie også gjort, og så lige pludselig, så får den medvind. En af dem, jeg er mest begejstret for på det danske marked, som jeg ikke selv har i min portefølje, hverken her eller derhjemme, det er Nordic. Den har jo fået nogle ordentlige øretæver, men jeg synes, den har en fantastisk spændende portefølje, og jamen det, jeg går bare og venter på, at den skal over 200, og så kan man så sige, jamen du kunne købe den til 186 i dag, eller i forleden dag i hvert fald. Der er en i nedtrend, og jeg køber ikke rigtig noget sådan i nedtrend. Jeg skal ligesom have alle de andre med, og der kan man måske sige, at der er Lars måske en af dem, der går ind og finder det, fordi han sidder med sine fundamentaler og siger, men nu ser det billigt ud. Og så er det jo nogle af de anbefalinger, som blandt andet bankerne eller nogle af de store finanshuse siger, nu tør vi lige bevæge os lidt ind der. Så får vi noget medvind og også teknikker, og så får vi den her kurs, der kommer til at stige. Andre gange, jamen så, og på den måde, så kommer vi også med, og så får vi hele den her bølge op. Og så på et eller andet tidspunkt, så ringer de med klokken derovre, i dem, der sidder med spreadsheeten og sidder og siger, nu er det for dyrt. Så nogle gange kører det videre, fordi der er god momentum, og mange, der gerne vil ind i den her aktie. Andre gange, så falder de ned, og så må vi samle dem op, når de igen bliver billige, og de ringer igen med klokken over, at det blev for billigt. Så sådan er systemet jo. Vi kan ikke undvære hinanden, selvom nogen mener, at historien er meget langt fra hinanden. Ja, det ved jeg godt. Lars Persson, en aktie, som jeg ved, du også har kigget på, Getinge fra Sverige, som du for nylig har købt ind til din portefølje. Er du stadig glad for den? Jamen det er jeg. Åh, det var ikke den, du skal. Ja, jamen det er jeg også, fordi at der havde vi jo lidt det her med, at aktien var i en faldende trend og så kedelig ud og så videre. Og så lige pludselig så vendte den rundt og begyndte at gå den rigtige vej. Og der kunne man måske med snille have været en lille smule hurtigere ved havelån allerede i juli måned. Men der sad jeg jo med fødderne op og solede mig med en god bog. Så det, der fik jeg ikke gjort det. Så jeg fik jo først købt den, da jeg kom hjem. Men der var jo købsignalerne også bekræftet i, at der var lavet Golden Cross og Bollinger-modellen var gået i køb. Så den kører jo den rigtige vej nu. Og så må vi så se, hvor langt at den kan bære. Og det er jo så, hvis der kommer nogle dårlige historier fra selskabet, jamen, så falder den jo ned. Omvendt får de ordre, og det går godt inden for sygehussektoren. Og hvis vi bliver flere ældre, jamen, så skal vi jo desværre eller poste nogle penge. Der er ikke noget vis i det. Nej, og det vi det. Lever længere. Det er det. Så det, jeg er glad for den stadigvæk. Okay, så du plukker jo altså enkelt aktier, og Lars Skovgaard, ja, du taler altså for, at man kan også vælge det bredt. Man kan måske vælge en ETF eller et eller andet. Ja, jeg vil sige, lige nøjagtigt med det her, hvor modsat semiconductor, hvor jeg vil være lidt med at pikke med at vælge en gang, så her, så vil jeg ikke have noget mod at købe hele sektoren nu her. Der er det er kaldet, det er på sektoren. Mm. Og så er jeg sikker på, så kan man, som Lars siger her, så kan man finde nogle enkelte aktier, der er rigtig, rigtig spændende. Men det gælder om i den her periode, som vi er overfor nu, som jeg siger, da vi er spændt på, hvad der sker henover efteråret. Det her, det er sådan en sikker en, og så er der selvfølgelig alle de her joker, der er nogle super spændende ting, der kan ske henover efteråret. Det kan godt være, at vi skal have noget til at have noget industri, og vi skal have noget, der lugter lidt af Kina, fordi det er jo ikke nogen overraskelse, at der er en handelskrig. Man kan så kigge på kinesiske aktier og finde ud af, at det er en overraskelse, hvor billigt de er blevet i forhold til så mange andre aktier. Så det kan være, at der er nogle muligheder derhen over efter os. Er det tid til at købe op i kinesiske aktier, hvis man lytter til dig? Hvis du kan tåle lidt støj, så tror jeg, det, så skal man begynde at kigge på det. Okay. Man skal være meget blåret, hvis man tror på, at kineserne lader Trump køre deres land ned i gear. Og de har faktisk muligheden for at gå ud og sætte gang i økonomien. Så læg mærke til i dag, hørte jeg her, lært lidt om teknisk analyse med AMD, der ikke kunne stige under høj volumen. Så her i dag, så har vi nogle dårlige data ude for Kina, og markerne sådan, nå, okay, ja, yeah, det var det. Vi reagerer ikke negativt på det. Det er sådan nogle ting, jeg holder øje med. Mm. Så cykliske aktier i Europa, noget kinesisk, lyder rigtig, rigtig spændende. Ja, det var altså handelsdata ud fra Kina, der ikke kom ud så flot, som man havde forventet, og det gjorde altså ikke så meget. Folk blev ikke så nervøse, som vi måske lige havde troet fra måneden af. Nå, ved I hvad, de her, jeg har ringet op til Lav Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Lav Svendsen, sundhed, er det en vej, du også vil gå lige nu, som det ser ud? Ja, det er simpelthen sådan en man altid skal have. Mm. Og så skal man jo prøve på at begå sig sådan nogenlunde lige, fordi det tenderer jo også til at være temmelig dyre aktier. Ikke? Vi har jo selv vores egne, især de her Medico-selskaber i Vambu, er jo blevet berømt, ikke? Men vi har jo også, hvad hedder det, Øsur, og, som jeg selv ejer, og så den her, hvad hedder det, Novo Science og så videre. Men altså hele det der segment, og gælder også høreapparaterne jo egentlig, det er jo også en form for sundhed, ikke? Mm. At de ligger jo altså på nogle ret pæne multipler, som de kalder det for. Så jo, det er værd med at gøre. Det der forhold, hvis du kan ramme nogen, der har de her, som Skovgaard taler om, de her permanente sygdomme, ikke? Og det er jo det Novo har. Mm. Altså, sukkersyge er jo ikke noget, man kommer af med. Så derfor kan du sige, at hele det der segment, det er jo altså ret fantastisk, hvis du kan ramme sådan nogle aktier frem for en eller anden hovedpinepille, og så er du rask igen om 2 dage. Og så er det jo altså også et segment, hvor vi jo er ret stærke på det danske marked, Lav Svendsen. Vi har jo, som du har været inde på, rigtig mange gode og spændende aktier inden for den der sektor, branchekasse, som vi kan kalde det. Ja. Så kunne man ikke også forestille sig, at det bare er den grund, at der vil være masser af udenlandske investorer, der kunne finde på at rette blikket mod de danske aktier? Jo, det er det også. Det er jo overraskende faktisk, at fornyeligt har lavet en på GN, at der skulle 70% af aktierne i GN nu være ejet af udenlandske investorer. Mm-hmm. Så det er evident, at de trækker der meget i det der. Men altså, der, hvor du så hele tiden har balladepunktet, det er jo altså, hvor dyr kan Ambu blive, hvor dyr kan Coloplast blive osv. Men det, som jo gør det svært, det er, at hvis du har selskaber, som vi tager Ambu er måske det bedste eksempel, så er det jo ikke, kan man jo ikke, det er lidt svært at bruge PE-kvoter og sådan noget, hvis det egentlig er noget ny teknologi, de har, som åbner et nyt marked. Fordi så er det jo egentlig, hvad er den teknologi værd, som ikke er begyndt at give penge endnu. Og når vi ser på indtjeningstal som PE-kvoter og sådan noget, hvor mange års overskud vi betaler for en virksomhed, så hvis du har noget liggende nede i posen, som slet ikke er begyndt at give penge endnu, men som kan jo sælge for milliarder måske, så er det jo klart, at så skifter det fuldstændig niveau, og så er det jo svært, at så er det jo, at de der aktier kan gå hen og blive fantastiske. Ja, altså taget betragtning af, hvor dårligt det mange af jer synes, det der PE-tal egentlig er til at måle, om en aktie er dyr eller billig, så undrer det mig egentlig, vi taler så meget om det, Lav Svendsen. Ja, men når man siger PE-kvoter, altså hvor mange års, det er jo hvor mange års overskud, man betaler for en virksomhed, nu betaler du 20 år for, ikke? For eksempel, og det er efterhånden blevet efter dansk standard lavt, ikke? Mm. Christian Hansens laboratorium, eller uden laboratorium nu, koster jo knap 60 år, eller 50 år, tror jeg, på nu. Ja. At det er jo, og Jambu kan jo næsten ikke regne tallet ud. Men der er jo noget sund fornuft i det, fordi det siger jo noget om, hvis en virksomhed vil at mærke, er nået op på et modningsplan, hvor det ikke længere gror vildt, altså springer fremad i store huk, så kan man jo ligesom sige om til næste år, ikke? Så tjener du nok det med, at du kan tage Carlsbergs regnskab. Det er jo altså, du kan jo tage en en linje tilbage, der har været en egenkapitalforrentning på 8% og stort set uforandret indtjening de sidste 10 år. Ikke? Mm. Så der kan du jo godt bruge en PE-kvote, men det er jo sværere med de der, hvor der sker nogle store ryk fremad. Men altså alle nøgletal har jo en begrænsning. Ikke? Ja. Må jeg spørge om noget også, når vi som slags kunde? Det må du da. Jeg bare spørge, hvad for nogle, kunne du give os lige Skovgård nogle aktier inden for cloud? Altså, hvis nu så siger jeg jo det her cloud, som de taler så meget om, ikke? Hvad for nogle aktier rubricerer du i den gruppe? Ja, som... Bare navnet en liste, bare. Ja, ikke, hvad du kan lide, men... Ja, jeg kan fortælle dig det bagefter, og jeg må desværre ikke sige det, men hvis man går ind og søger på cloud, og så healthcare, så tror jeg, at du er et meget godt sted at kigge derinde, og så vil du se nogle selskaber dukke op derindefra. De lytter med over i den der bank, Lars Svendsen, men jeg kan ikke lade komme til at sige nu, han ikke må. Og det er nogle meget store IT-selskaber, der ligger derinde, og som har performet rigtig godt. Og hvis du skal have et mindre selskab, så kan jeg bare anbefale den der CLX Communication. Der er en eller anden fra en millionærklub, der har købt den, så den kører også op, tror jeg. Den har gået ganske glimrende, Lars Persson, også siden du købte den. Nå, Lars Svendsen, lad os lige blive... Må jeg så spørge om noget andet, men det begynder også nærmere os navne, men det er, hvad med sådan nogen, der laver teleinfrastruktur? Der har vi jo som for eksempel på selskaber, jo det ene er Ericsson, andet er Nokia, og så har vi en hel masse andre, men vi skal jo til at lave det her 5G-net nu på mobilnet, ikke? Ja. Der kan trække en voldsom masse. Det kommer sgu begynde at komme nu her næste år. Hvordan ser I på sådan noget, det der... Jeg har ikke, indtil videre, så har vi ikke set noget, der gør, at vi er blevet sådan overoptimistiske for det, inden for det område, men du kan være sikker på, at det er noget, vi holder øje med. Vi er meget optaget af, hvad det kommer til at betyde. Selvfølgelig for dem, der skal rulle ud, men også, hvordan det påvirker IT generelt, om det skubber rundt på noget derinde. Lars Svendsen, lad mig trække dig tilbage til den her sundhedssektor, for jeg er faktisk ikke helt færdig med at tale om den. Du har skrevet om Lundbeck i dag i dagens Berling, og man kan låne avisen på biblioteket i morgen, hvis man gerne vil læse den analyse. Men bare lige ganske kort. Anledningen er, at de får ny topdirektør, og hun starter altså i dag. Deborah Dunsire, eller Dunsire, jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det. Hvad siger du om Lundbeck fremadrettet? Altså ja, fordi det er jo hende, der afløser Kåre Schultz, som egentlig holdt op 1. november sidste år, så det er jo taget 9 måneder. Mm-hmm. Eller 10, ikke? Altså, man kan jo sidde spekulere på, hvad kan man sammenligne det med, men hvad hedder det? Ja, det er da en lang fødsel. Det interessante bliver jo, hvad der kommer til at ske nu, fordi de jo rent faktisk har sat eller sætter rekord i år i indtjening. Og det er jo sådan set, altså det går bedst, når der ikke er nogen mand på toppen, men det kan man jo ikke blive ved med, fordi de har sådan set jo, det der sker er jo lidt, at de der ting, som Schultz lavede med at skære ned øst og vest, at det giver jo kleinere kassevarer nu. Der er hele tiden en forsinkelse i de der selskaber med resultaterne, ikke? Mm-hmm. Det er jo ikke sådan, at det kommer, fordi man sidder og råber sig højere, så stiger det hele om 10 minutter. Så det er sådan lidt det, der sker. Men så er spørgsmålet jo, hvad har hun egentlig i posen, og hvad vil hun gøre? Og der må vi jo så håbe, at der kommer en eller anden form for måske når tredje kvartal kommer i regnskabet, og hun så vil stå og holde et større forlag om, hvad de nu har tænkt sig at gøre, eller hvad hun har tænkt sig at dreje. Altså, skal virksomheden bare køre videre det samme spor? Det gør den jo af sig selv. Men vil de gøre noget for alvor? Og det, man kunne forestille sig, er jo, at i løbet af de kommende år vil psykofarmaka, som det her jo er, altså medicin til hjernen primært og centralt nervesystemet, at det vil også blive biofarmaprodukter, hvor det i dag er, kan man sige, kemiske substanser. Mm. Og det er jo altså syntetiserede produkter. Det er jo sådan set det, der er lidt interessant om hun vil så give voldsomt op for det eller ej. Hun var blevet lavet i interview med en, da hun blev ansat. Og der var hun i hvert fald, jeg kunne læse mig til, sådan set ude at sige, at nu skulle der hældes flere penge ind i forskning og udvikling, der havde været hidtil, altså at koen skulle have mere at spise, fordi den er blevet nok blevet mærket lidt hårdere i den ene ende, end der blev puttet foder ind i den anden ende. Mm. Og det koster jo penge. Og Lav, det jeg hører dig sige, det er sådan set, at man skal måske lige vente lidt med at begynde at kigge på Lundbeck, indtil hun sådan har kommet, og ja, måske endda sat sit hold, og så også meldt ud, hvad hun egentlig vil med butikken. Ja, det er sådan set det, fordi du kan sige, aktien har jo kørt sådan noget jo-jo, ikke? Der var 410, da Schultz forlod skuden, og så røg den ned i 310, og nu er vi så sådan... Næsten, ja, vi har været oppe en gang, vi har faktisk været oppe i 460. Mm. og hvad står der, 74, 77, så den har jo kørt sådan noget, jo, og det er jo altså temmelig meget for en virksomhed, at det er 30 milliarder kroner, den har bevæget sig op og ned i værdi. Og Lundbeck er egentlig en forholdsvis lille aktie, der er kun 30% af dem ude i det frie marked. Mm. Og der er faktisk også en ret stor del i udlandet. Men det gør jo, at altså lige nu, det tror jeg nok, at vi må sætte os ned og sige, hvad er det egentlig, hun har tænkt sig at lave? Nu kan vi så lige tage den bold med sammen. Altså tit har man det jo med at sidde og fokusere lidt på manden på toppen, ikke? Eller damen. Nu er det en dame. Men der er jo også grænser for, hvor meget det betyder, men der er jo ingen tvivl om, at meningen er jo, at der skal laves noget nyt. Ellers var det lige, man skulle få været ansat hende, ikke? Og det er jo 10 år frem, det her handler om. Mm. Det her, hun skal sådan set være der i 8-10 år. Det kan godt være, hun ikke bliver der 8-10 år, men det er egentlig det, kvoten er. Så derfor er det jo, man kan ikke bare sådan sætte sig ned og sige, nå ja, nu har de fået nye personer, og det er fint nok, men hun ser måske kønne ud den gamle og alt muligt, og mindre aggressiv og sådan noget, men hvad det kan være. Men altså, du er nødt til at få noget viden om det, og det aner vi aner ikke noget. Nej, så det er måske vent og se med Lundbæk. Så heller, hvis man står og gerne vil ind i det der, så er det måske TV, man skal kaste pengene efter, Lars Svendsen. TV koster jo 22,5 eller sådan noget, men det, der skal jo komme den her afgørelse i næste måned, eller i hvert fald nogenlunde afgørelse om de får deres produkt mod migræne på markedet. Det gør de jo formentlig, men hvad hedder det? Det er sådan set det næste test, de skal igennem. Vi holder øje med det. Svendsen, vi slipper dig her. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Ja, men selv tak. Hej. Så vidt altså Lars Svendsen, som gerne og glad har meninger og holdninger til alle de aktier, som vi bringer på banen her i Millionærklubben. Og lad mig også lige slå et slag for, at vi jo selvfølgelig træder op på fredag, det har jeg nævnt tidligere, men bare, lad mig bare gentage det. På fredag på Ungdommens Folkemøde, der kan du møde Millionærklubben live. Vi sender dig udefra mellem 9 og 10, det er i Valbyparken i København, og det hedder Ungdommens Folkemøde. Jeg ved ikke, hvor ung man behøver at være. Ung er sind. Det gælder vel også Lars Persson. Så kom ud, hvis I har lyst til at møde os altså i Valbyparken i København på fredag mellem 9 og 10, hvor vi sender live. De herre, tilbage til det aktuelle marked og den her sundhedssnak, Lars Skovgaard. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende med dig. Hvis nu man sidder derude og har penge på lommen, og man gerne vil have nogle flere aktier ind, eller i det hele taget aktier ind for den her sundhedssektor, er det så fint og godt at nøjes med i citationstegn og kigge på Danmark, eller skal man ud over landets grænser også? Jeg synes, man skal prøve at kigge sådan globalt. Mm. Der findes nogle superspændende selskaber rundt omkring i verden, og det er altså ikke kun i Danmark. Selvom vi har et godt DNA, og vi er godt rustet til fremtiden, og nu vi bliver flere ældre, så findes der altså masser af gode selskaber i resten af verden også. En af de undersektorer, jeg rigtig godt kan lide, så, hvor der selvfølgelig også er lidt mere krudt i og lidt større udsving, det er jo biotech-sektoren. Og der findes i USA en række interessante biotech-selskaber. Der har I så muligheden for, der har vi muligheden for at gå ind og købe det via ETF'er og fonde. Og så måske fokusere mere på de danske, hvor vi kender selskaberne, eller mener, vi kender dem, og bruge det til, at det skal være vores enkelte papir. Og så købe sådan bredt op, og så ellers fokusere på enkelte navne herhjemme. Ja, fordi biotech er jo et sted, vi plejer at kalde høj risiko. Altså, det er jo knald eller fald på de der biotech-selskaber, så det er måske ikke lige der, man skal hoppe til udlandet. Jo, det vil jeg sige, at hvis du skal have biotech, og du, ja, tro mig, der findes rigtig mange spændende biotech-selskaber i resten af verden, der vil jeg netop mene, at du skal ikke sådan, det skal ikke være alt dit sundhed, du putter i det, men en del af din sundhed skal være i fremtidens medicin, og der skal du altså købe op i en ETF eller en investeringsforening, der køber det, er mit råd. Og så skal du selvfølgelig købe bredt op i sundhedssektoren på enkelt papir, vil jeg sige. Sund fornuft, også når det gælder sundhedssektoren, ja. Det er perfekt råd. Lars Persson, nogle af de aktier, som du holder øje med, det er altså så blandt andet Getinge, som du har i din portefølje. Mm. Hvordan går det i det hele taget med din portefølje, herr Persson? Jamen, den har jo stået lidt stille i sidste uge. Først så fik min Swedish Match nogle øreste, og så var det ellers bare sådan, jeg ikke rigtig kunne følge med herr Svendsen. Han fik jo både SAS til at flyve, og så fik han sin fotocure til at lyse det her kontrast, man bruger til når man skal, jeg tror det er når man skal røntgenfotograferes, men det kan han jo snakke lidt mere om i morgen, det ved han meget mere om. Så mine er stået lidt stille, selvom jeg har både købt Inwido og Scandic Hotels, så det må jeg sige, det er jo slet ikke over i den branche, hvor Lars han har befundet sig her til morgen, så jeg er gået lidt den modsatte vej, og det var egentlig fordi de så sådan spændende teknisk ud. Inwido, som laver vinduer, jo har fået en ordentlig bøllebank, men er vendt lidt rundt og er begyndt at stige. Altså, gået lidt i stå her, men altså, det er bare fordi, man ikke løber 100 meter den første dag, man mødes, så tænker jeg, at man skal lige give det noget tid. Og det samme med Scandic Hotel. Så jeg ligger på 268.637, og Lars Svendsen, han er kommet op på 251, så han nærmer sig. Det er godkendt, det der, drenge. Ja. Udmærket, Lars Persson. Ellers er det jo altså også en uge, hvor vi står og venter på et svensk valg. Det er på søndag, der skal være valg i Sverige. Og så er der rigsbanksmøde på onsdag. Ja. Også noget, som jeg ved, at investorerne vil holde stærkt øje med. Hvad tænker du om det? Er det noget, du kommer til at kigge på? Jamen, det er det. I hvert fald kunne vi jo godt snart bruge en rentestigning i Sverige, men det holder de nok hen. Og så bliver det jo nok et meget, meget spændende valg, vi skal se. Aldrig har der været så store forskelle, og så altså nyt parti, der buller ind, kan man sige. Nyt og nyt er det vel ikke, men det ser ud som om, at de kan få indflydelse nu. Det er jo, hvor man har holdt dem ude. Sverigedemokraterne. Sverigedemokraterne, yes. Så det er vel en spændende tid, som Sverige går i møde. Folkhemmet er vel rystet lidt i sin grundvold, kan man sige. Så det bliver utrolig spændende at se, hvor det ender. Og, spændende. Så dels for os at se, om Lars Perssons portefølje bliver rystet i løbet af ugen. Det holder vi selvfølgelig øje med alle dage her i Millionærklubben. Tak til Lars Skovgaard, fordi du var med os, aktiestrateg for Danske Bank. Tak til Lars Persson. Også tak til alle jer, der skrev ind til os og deltog i debatten. Vi skal til at lukke ned, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen allerede, når klokken den er 9:05.